Hyvää sunnuntaita, Radio Pekolan kuuntelijat. Tänään meillä on vuorossa. Tervetuloa Radio Bekolaan, Radio Bekolan kuuntelijat. Tänään meillä on luvassa oikea herkku kaikille tietokonemusiikin ystäville. Seuraavan tunnin aikana kuuntelemme populäärimusiikkia vuosikymmenten takaa. Luvassa on muun muassa ruotsalaista kansanmusiikkia ja eurodansehumppaa. Olen sekoittanut midi-informaation vireen tahallaan sekaisin kaikissa kappaleissa. Näin musiikkiin tulee hienoinen eksotiikan vivahde. Toivottavasti teille jokaiselle tällä soittolistalla tulee jotain. Jotta tämä intro ei veisi sen enempää, niin aloitetaanpa ohjelma. Tuossa aloituksessa soi Suomen kansallislaulu Dudon Tetratsord vireellä ja nyt mennään sitten ensimmäiseen oikeaan kappaleeseen ja se on ABBA ja kappale on Tanssiva kuningatar eli Dancing Queen. Olkaa hyvä. Thank you. kas näin. Siinä meillä soit he Beatles kappaleellaan päiväseki seli Day Tripper. No niin, otetaanpa seuraava juoksu kunnolla ja soitetaan ainakin 10 minuuttia tätä hienovirittyneistä musiikkia. Tossa listalla on seuraavaksi tulossa vanhan hyvän ajan Dallas Tunnari ja seuraavaksi tuleekin en tiedä. Thank you. siinä meillä tuli vähän tollaista gamelan ja mikrointervallimeininkiä. Jos kuuntelijat olette vielä kuuloilla, niin voin tässä kertoa, että korvissanne ei ole mitään vikaa. Kaikki mikä on nautittuna korvitse on teille hyväksi. Tarkoituksenani on vain, hyvät kuuntelijat, saada sisäinen maailmanmatkaajanne ulos kuorestaan. Tässä seuraavaksi voidaan kuunnella vähän teknomusiikkia ja sitten valutaan TV-musiikin pariin. Aluksi soitan teille Snap-yhtyeen Rytmi on tanssia eli Rhythmi saa Dancer-kappaleen ja sitten kuunnellaan leppakkomusiikkia. Kuunnellaanpa. Thank you. kas siinä päätettiin Queenin äänittämään Bohemian Rhapsody-kappaleeseen. Olen kutsunut studion kollegani Johnin, joka kertoo meille, mitä viremallinnuksia näiden MIDI-kappaleiden läpi on viety. Olepa hyvä. Kerropa muutamisen virettä, John. Thanks, Tuka. And the heard scales and tunings are the following. Wendy Carlos Gamma, Duden Tetrachord, 20th root F5 Hieronymus, George Secker's Pelic, Palina Panpup of Salomon Islands, George Secker Mean Tone Alternative, Zwifkend Bowsorg from both Rowanet and Safi Aldin, 7 tones from an Anfan sequence and Golden Mavila not forgetting the ever beautiful Magic 16 in regular septimage. There you go and back to Finland with you. Kiitosta vain Joon informaatiosta. No, seuraavaksi voidaankin alkamaan päättämään radio-ohjelmaamme. Vielä kerkiämme kuuntelemaan hyvää musiikkia hetkisen. Tässä meillä soittaa seuraaksi naissolistille tehty värssy Toxic, jonka jälkeen kuunnellaan Elvistä ja Macarena. Thank you. Helvetti sentään, aloin puhumaan lopettamisesta ennen aikoja. Kello näyttää vasta 46 minuuttia menneen. No, ei sitten. Kuunnellaan tässä sitten vielä parisen kappaletta vaikka esimerkiksi. Oottakaapa. Näin. Soitetaan seuraavaksi Toton Afrika. Se on Wendy Carlosen virittämä veisu. Tämän jälkeen kerkeämme vielä kuuntelemaan jotain. En tiedä vielä mitä. Mutta tähän samaan syssyyn hyvästelen teidät, hyvät Radio Bekola-kuuntelijat. Seuraavalla viikolla ohjelmassa on, en tiedä mitä, mutta se onkin valveutuneelle kuuntelijalle tiedossa. No niin, Tuukka täältä studiolta sanoo moi moi ja älkää jääkö lumikasojen alle. Hei. Thank you.